mobali balanda kaye ona ye pesa ye batube o tala ye na mosika ye omekate opusane pa ya salie tongo kokwa mosala songi songi misa vinyo so ezika na likaya na yo asala yo mape ako komisa mibali bana ya popie sima nango abandi ko kritike Sombelinga société publicité ya ninié baye bakaka yoé basi basomela kami bali ba mapango oh mama alo bakatelo kola yo basi basomela kami bali ba voiture mama munwe alo bakatelo kola yo basi bakomisa kami bali ba riche mama mia yi Bamero yo, baboko loko bana ya mibali ye Balo bakate loko la yo, bamona na kakutute Bamama oyo, bafute la kamibali bakelasi ye Balo bakate loko la yo, okokani na bangote Basi basome la kamibali bamapango ye Oh mama ha Balo bakate loko la yo, balo bakate loko la yo Basi basome la kamibali bavoiture Mama mundwe Balo bakate loko la yo, balo bakate loko la yo mibali ba riche Amalia ehe Aloba katelo kola yo Yoko kanina bangote Assim, Lúcia Charlotte.